program Trzeci Polskiego Radia. To sobota, 23 dzień marca, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Biały Dom zabrał głos w sprawie strzelaniny w okolicach Moskwy. W zamachu zginęło co najmniej kilkadziesiąt osób. Do jego przeprowadzenia przyznało się tak zwane Państwo Islamskie. Prezydenci Polski i Węgier rozmawiali o potencjalnym rozszerzeniu Unii Europejskiej. Mieszkańcy Szczecina i okolic mogą już odwiedzać Jarmark Wielkanocny. Stany Zjednoczone przekazały kondolencje rodzinom ofiar ataku na kompleks sal koncertowych pod Moskwą. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby powiedział, że USA nie mają wiedzy, kto jest odpowiedzialny za atak. Jak informowaliśmy, grupa terrorystów otworzyła ogień z karabinów maszynowych, zabijając każdego, kto znalazł się w pobliżu. Później w budynku hali wybuchł pożar. Na tę chwilę do przeprowadzenia zamachu przyznało się tak zwane Państwo Islamskie. Te doniesienia nie zostały póki co potwierdzone przez władze Rosji lub społeczność międzynarodową. Z Waszyngtonu Marek Wokuski. Podczas briefingu w Białym Domu John Kirby powiedział, że amerykańskie władze starają się zdobyć więcej informacji na temat strzelaniny w Moskwie. Obrazy z Moskwy są wstrząsające. Nasze myśli oczywiście są z ofiarami tej strasznej strzelaniny. Kirby dodał, że ambasada USA wydała komunikat dla Amerykanów w Moskwie, aby unikali wszelkich dużych zgromadzeń, koncertów i oczywiście centrów handlowych. Podczas tej samej konferencji Kirby został zapytany, czy to prawda, że Biały Dom zwrócił się do władz w Kijowie, by zaprzestały ataków na rosyjskie rafinerie, ponieważ powoduje to wzrosty cen paliw na rynkach światowych. Nie zachęcamy ani nie wspieramy wojsk ukraińskich w atakowaniu terytorium Ukrainy, odpowiedział Kirby. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Były żołnierz Gromu, eksperty do spraw bezpieczeństwa Krzysztof Przepiórka nie wyklucza, że zamach na halę koncertową pod Moskwą był operacją służb rosyjskich. Jak powiedział w TVP Info, wydarzenia z Krasnogorska są na rękę Władimirowi Putinowi, który dopuszczał się już takich prowokacji przy innych konfliktach zbrojnych. Krzysztof Przepiórka podkreślił, że o możliwości zamachu ostrzegały państwa zachodnie, szczególnie USA, a Ukraina miała dostęp do tych samych informacji. Jego zdaniem możliwa jest teraz intensyfikacja działań wojennych przeciwko Ukrainie. W każdej chwili to może być uznawane za prowokację, ale nie ze strony ukraińskiej, tylko ze strony albo ekstremistów islamskich, albo jeżeli chodzi o służby specjalne rosyjskie. Wielokrotnie tak się zdarza. Rosjanie nie liczą się z życiem ludzi, z jednostką. Potrafią poświęcić życie swoich obywateli dla osiągnięcia celu. Pod moskiewskim Krasnogorsku zamachowcy zastrzelili przynajmniej 40 osób i ranili ponad 140. Budynek sali koncertowej płonie, a wewnątrz wciąż znajdują się ludzie. Gotowość Unii Europejskiej do przyjęcia nowych państw członkowskich była jednym z tematów rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Węgier, Tamesa Sujoka w Starym Sączu. Wizyta węgierskiego prezydenta i jego małżonki w Polsce to element obchodów przypadającego Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Polska ma jednoznaczne stanowisko. Jesteśmy zwolennikami polityki otwartych drzwi, mówił polski prezydent po spotkaniu z przywódcą Węgier. Jestem tuż po wizycie w Słowenii, gdzie mówiliśmy o państwach Bałkanów Zachodnich, ale także i niezwykle istotna jest przyszła akcesja Ukrainy, Mołdawii. To są te najważniejsze tematy. Mamy nadzieję, że wkrótce też wśród państw Bałkanów Zachodnich Bośnia i Hercegowina będzie do Unii Europejskiej przyjmowana, a później dalsze państwa. My kiedyś byliśmy przyjęci do Unii Europejskiej. Wiemy, co to znaczy dla państw, dla narodów stać się częścią tej wielkiej europejskiej wspólnoty politycznej. Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej to polskie oraz węgierskie święto państwowe obchodzone 23 marca od 2007 roku. Świąteczne smaki i zapachy można już poczuć w szczecińskiej Alei Kwiatowej, to znaczy, że rozpoczął się jarmark wielkanocny. Reporter Radia Szczecin Krzysztof Cichocki sprawdził ceny tegorocznych produktów. Szyneczka i dowędzana jałowce. To taką jedną jałowcową. Malutką? No taką średnią. Jedzenie dobre. Chleb. Węgliny. Fajda. Z malcem. I bułkę z dzikiem. 30 zł za takiego hamburgerka trzeba zapłacić. No dosyć drogo, ale jest smacznie dużo, więc myślę, że warto. No ceny są wysokie. No w sklepach też tyle prawie, że kosztują. Nie jest za drogo. Patrzyłam na przykład na zajączki, gdzie w sklepach naszych takie kamionkowe zajączki, powiedzmy 5-6 zł, a to 25. Nie zmieniły się ceny od grudnia. Jeszcze. Ja rok temu byłam, no to rzeczywiście troszeczkę poszło w górę, ale tak wszystko. Fajda chleba ze wszystkim od 15 zł do 25. Dobry smalec jest drogi. No wie pana, wszystko zależy od potrzeby, czy trzeba zjeść, czy nie trzeba zjeść, czy poczekać. Można wytrzymać.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Saint Etienne i Only Love Can Break Your Heart to początek kariery brytyjskiej grupy. Transowy cover mimo wielu, wielu lat robi wrażenie. Za konsoletą Filip Wolski, przed mikrofonem Krzysztof Zyblewski. Witamy w piątkową noc. Będą nowości, Mannequin P, English Teacher czy Tudor Cinema Club. All My Friends, LCD Sound System z sesji w Londynie. Zdecydowanie dłuższa wersja niż ta studyjna. Czwartą płytę wydała amerykańska grupa Mannequin P. Wyszła 1 marca i z niej Sometimes. Dropped i Tom York z Atoms for Peace. Samok to jedyna ich płyta. Oszałamia. Dokładnie za miesiąc pojawi się niemal niedostępna pierwsza płyta Orbital. Zielony album z 91 roku został przez brytyjski duet zremasterowany. Chain jest na nim w wersji live. Szersze wydanie płyty audiofilskie już przed premierą zostało wyprzedane. My przeskoczymy do płyty numer 6, Middle of Nowhere z 99 roku. Nothing Left To z gościnnym udziałem Alison Goldfrapp. Orbital i gościnnie Aysan Goldfrapp. Teraz trochę inny wokal, młoda polska artystka NAF na takiej niedoskonałości zależy i tym urzeka. Thank you. Skalpel i Hania Rani, utwór Escape. Teraz Bocca i Zero, utwór Violet, czyli Violet Mountain Tops z debiutanckiej płyty z 2013 roku w innej wersji. Oceans Gaga i Violet. Wcześniej wkradł się nam Shelter XX z koncertu z 2017 roku. Two Door Cinema Club. Weszli 12 lat temu świetnym albumem, na którym był hit za hitem. Teraz są starsi. Nowy singiel nie jest zły, ale to już nie jest to. Happy Customers. When the world ends, we'll do something different. Comfortably living, passengers and company. It takes practice, the method is in the madness. Spark enough and something catches. Fire up the factory. Somewhere halfway, something new. When the day comes, copy and paste the outcome. Hide away and pick the breadcrumbs. Listen to the radio. Could be talking too little, too late, too often. It's never gonna fix the problem. Ain't that just the way it goes? Hey, same as always. Somewhere halfway, something new. We could wait for tomorrow. Where the nowy singiel Tudor Cinema Club. Teraz punkowy klasyk, grali go Sonic Youth, Nouvelle Vague czy Metallica. Saplan pour moi w oryginale i Plastic Bertrand. Sur mon lit à bouffer, ça n'entend du vent dans mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Wouhou. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi. Poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Son igloo, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ouh, ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan. Qu'elle me dit en passant. Ooh, I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. Ooh, ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. accoudé, que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. Plastic Bertrand. Teraz Clap Your Hands, Say Yeah i rewelacyjny utwór The Skin of My Yellow Counter Teeth.